و ما کان لهم من اولیاء و نباشد ایشان را حامیان و کارسازان ینصرونهم من دون الله که مدد کند ایشان را بغیر الله جل جلاله و من یضلل الله فما له من سبیل هر که را الله به بد انتخابش گمراه بکند پس نیست او را راه خلاصی و نجات من دون الله می شود که من قبل الله و ما کان لهم من اولیاء ینصرونهم من دون الله ای من قبل الله از طرف الله کدام کمکگری نخواهد داشت و می شود که فی مقابل الله باشد در مقابل اراده و حکم الله جل جلاله کسی کمکشان نخواهد دانست بناهن وقتی که رای خلاصی نیست استجیبوا لربکم ای مردم قبول بکنه فرمان پروردگارتان را من قبل ان یأتی یومون پیش از آن که بیاید روزی که لا مرد له من الله نباشد بازگشت آن را از طرف الله ما لکم من ملجأ نیست شما را پناهگاه یومئذ در آن روز و ما لکم من نکیر و نباشد شما را هیچ انکاری به پذیرفتن و نپذیرفتن آن فَإِنْ اَعْرَضُوا فَسَغَرَ اِعْرَاضُ بُكُنَنْ فَمَا اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا پس نفرستادیم تو را بر ایشان نگهبان این عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلَاغُ نیست بر بالای تو فقط مگر فقط رسانیدن وَإِنَّا اِذَا اَذَقْنَا الْإِنسَانِ و هر آن ما چون بچشانیم انسان را منا از طرف خود رحمتن گشایش و رحمتی فرح بها خوش می شود به آن و این تصبهم سیئتون و اگر بچشانیم ایشان را بدیه به ما قدمت ایدیهم به سبب آنچه که پیش فرستاد دستای ایشان فا این الانسان کفورون یقین الانسان بسیار ناسپاس است بسیار ناسپاس که همیشه خوبی میگیرد شکر نمی کشد خوبدی که به طورش آمد باسفغانش بلند می شود روی ای اساس بگو که هرچی که میرست از طرف الله هست چرا؟ لله ملک السماوات و الارض مر الله را پادشاهی آسمان ها و زمین یخلق و مایشا پیدا میکنه آنچی را که بخواهد از جملهش یهب لمن یشاء اناثا میبخشد برای کسی که بخواهد اناثا یک سر دختر و یهب لمن یشاء الذکور و میبخشد برای کسی که بخواهد یک سر بر فرزند میدهد او یزوجهم ذکرانا و اناثا یا جب دهد ایشان را هم دختر هم بچه برش میدهد و یجعل من نشاء عقیما و یجعل من یشاء عقیما و میخواد کسی میگردان کسی را که بخواد عقیما نازا هیچ چیز برش نمیدهد هیچ فرزندی برش نمیدهد چرا این بر اساس دشمنی است آیا این دادن فرزند و ندادن فرزند گرد و دختر و بچه یا بچه محض یا دخترای محض این بر اساس نافهمی است این کلام چوری است که هر کس برای خود میگیرد نه انه علیم یقینا آن ذاتی که میدهد دانا است به حال بندگانش قدیر توانا هم است چون دانا است به اساس علمش برش میدهد به اساس علمش برش نمیدهد هر انسان را الله خوب میشناسد روی این اساس عقیده ما است که آنچه که الله به ما داده است با او باور داشته باشیم نه که از جان خود حکم خدا را زیر سوال قرار بدیم و خود را اغفال بکنیم دختر کسی دیگری فرزند کسی دیگری را به دروغ به خود منسوب بکنیم این بچه ایم است این دختر ایم است این بچه خوانده ایم است این دختر خوانده ایم است استغفر الله از این کفر از این بیدینی یک مسلمان باید دست بردارد او یزوجهم ذکرانا و ما کان لبشر و نیست توان بشر را انسان را ان یکلمه الله الا وحیا که سخن بگوید با الله جل جلاله الا وحیا مگر به اشاره ام من وراء حجاب یا از پس پرده او یرسل رسولا یا ای که بفرستد فرستاده فیوحی به اذنه پس برساند به حکم او من یشاء آنچه که خواهد الله جل جلاله انه علی حکیم یقینا او بلند مرتبه و با حکمت است عزیزا وحی طور که امام راغب اصفهانی گفته به معنای اشاره سریع است این اشاره سریع خاص به کلام مربوط بوده باشد رمزی باشد یا با صدای خالی از ترکیب کلامی باشد یا هم اشاره به اعضای چشم و سر بوده باشد یا به نوشتن بوده باشد یا به ارسال رسول بوده باشد این کل معانی در چی است؟ در وحی نهفته شده است به منان اصل معنایش اشاره مرموز و سریع است و انبیاء علیهم السلام توسط وحی الهی و توسط ارتباط مرموز و سری در حقیقت رابطیشون را با عالم غیب الله جل جلاله بسته میکند. از این رو در قرآن کریم کلمه وحی به معانی مختلف به کار رفته. در مورد انبیا و در مورد انسانهای دیگر و در مورد ارتباط رمزی میان انسانها و گاه ارتباط رمزی میان شیاطین و گاه ارتباط رمزی در میان حیوانات و مخلوقات الله که می توانیم در مجموع وحی را به 7 قسم تقسیم بکنیم. خب ابتداعا وحی را به انبیا تقسیم میکنیم به وحی مطلوع و غیر مطلوع. وحی مطلوع عبارت از وحی الهی است که خداوند متعال برای پیغمبرایش جهت یک کتابی که تلاوت می شود، شریعتی که ملموس است که باید تورات، انجیل، زبور و فرقان است. این را چی میگیم؟ وحی مطلوع. وحی مطلوع عبارت زمو پیام رمزی الله جل جلاله است به انبیایش که این خوانده نمی شود، به عنوان حدیث به ما شما داده می شود که این حدیث هم در دو محور چارج می خورد. یکی احادیثی است که او را احادیث قدسی میگیم، یعنی پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم از خداوند متعال روایت میکنه، میگه قال الله، خداوند متعال میگوید. یکی نمیگه که قال الله، ولی سخن از پیغمبر خداست، ولی مفهومی که او ارائه میکند در حقیقت مفهوم الهی است. این وحی که مطلوع است باز تقسیم میشه، یگان بار فرشته بسویش میآید، جبرئیل امین علیه السلام میآید، ولی جبرئیل پیغمبر نمیبیند، فقط یک شنگس و آواز را میگیرد، مانند سلسله الجرس که در حدیث بخاری شریف است. و اندامه که وحی قطع می شد، در سینه پیغمبر علیه السلام وحی نقش پیدا می کند و پیغمبر خدا می فهمد که این وحی بسیار گرانگ سرمه است، ولی بسیار نقش می بندد در دلم. یک وحی است که رسول می آید، فرستاده خدا که جبرئیل است می آید و پیغمبر خدا او را می بیند، صراحتا امرایش میشین و میگه که ای آیت را برتو نزل کرده، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. یقینا جبرئیل امین علیه السلام برش آمد. و وحی که غیر مطلوع است، این غیر مطلوع یگان بار با عنوان وحی است. اینی رأیت فی المنام انی اذبحک، هر ما در خواب دیدم که تو را ذبح میکنم ای فرزندان. یا پیغمبر خدا در خواب دید که انا فتحنا لک فتحا مبینا. و یا هم القای یک رمز الهی است در دل پیغمبر، ان جبریل نفس فی روعی ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقها و اجلها. جبرئیل در دل این موضوع را انداخت که یک نفس نمیمرد تا وقتی که پوره نکنه اجل و رزق خود را. ای خود از نظر چی شد؟ وحی که به انبیاء علیه السلام میاد، ولی در مجموع که گفتیم وحی در قرآن کریم، اول وحی به معنای رسالت و نبوت است. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده، آیه 163 سوره مبارکه نساء. وحی به معنای الهام است، مانند آیه 68 سوره مبارکه نحل، و اوحا ربک الی النحل، پروردگار الهام کرد به زنبورای عسل. در اینجا که جبرئیل برش آمده باشد، وحی به معنای الهام. سوم، وحی به معنای اشاره، مانند آیه 11 سوره مبارکه مریم، فخرج علی قومه من المحراب فاوحى الیهم ان سبحوا بکره و عشیا. حضرت بی مریم بیرون برآمد به قوم خود از جای نمازش، فاوحى حضرت زکریا علیه السلام، فاوحى الیهم، پس چیکرد؟ اشاره کرد به سویشان. فاوحى الیهم وحی به معنای دیجیشی اشاره است. چارم، وحی به معنای تقدیر است، مانند آیه 12 سوره مبارکه فصلت، و اوحى فی کل سماء امرها، الله اندازه که در هر آسمان حکم از او را، جایگاهی از او را و مقادیر آن را. پنجم، وحی به معنای دروغ پردازی، مانند آیه 112 سوره مبارکه انعام، وكذلك جعلنا لكل نبي عدو الشياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. امیر رقم الله جل جلاله به هر پیغمبر شیاطین از انس و جنس را قرار داریم که یوحی الیه، یعنی القا میکند براشان. وحی به معنای خبر هم میآید، مانند آیه 73 سوره مبارکه انبیا، و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات، ما خبرشان دادیم از کارهای شایسته. و افتون وحی به معنای امر است، و اذ اوحیت الی الحواریین، و اذ اوحیت، انگامی که ما امر کردیم برای حواریین، ان آمنوا بی و برسولی. در مجموع قرآن کریم در اینجا چی میفرماید؟ و ما کان لبشر، مناسب نیست برای یک انسان، ان یکلمه الله، اینکه سخن بگوید با الله جل جلاله، الا وحیا، مگر به اشاره. با الله مستقیم سخن؟ نه، به اشاره. ام من وراء حجاب، یا از پس پرده، او یرسل رسولا، یا بفرسته برای نبی و پیغمبر فرستاده ای را که ملائکه است. فیوحیه بی اذنه، پس برساند به حکم او ما یشاء، آنچه که میخواد. انه علیون، چرا یک انسان مستقیم با الله دیده نمیتوند؟ انه علیون، هر نوع بلند مرتبه، حکیمون با حکمت است. زیرا انسان توانایی از این را نداره که با الله جل جلاله به چشم های مادی که در دنیا دارد الله را مشاهده بکند. توان از این با انسان نیست، از این خاطر نمیتون چنین کار صورت بگیرد. و کذالک، همچنین اوحینا الیک روحا من امرنا، امیر قم وحی کردیم برای تو روحا، قرآن کریم را. ما گفتیم یک معنا روح به معنای قرآن هم میاد. و کذالک، همچنان اوحینا وحی کردیم الیک به سوی تو روحا، قرآن را. من امرنا، از حکم خود. ما کنت تدری ما الکتاب، تو نبودی که میدانستی که چیست کتاب، ولل ایمان، و نمیدانستی که چیست ایمان، ولکن جعلناه نورا، ولکن گردانیدیم این قرآن را نورا، روشنی که نهدی به من نشاء، هدایت میکنیم به آن کسی را که بخواهیم، من عبادنا، از بندگان ما، کسی را که بخواهیم به انتخاب نیکش. و اینک بشک تو لتهدی الی صراط مستقیم، یقینا تو هدایت میکنی الی صراط مستقیم، به راه راست. کدام راه راست؟ صراط الله، راه الله، الذي له ما في السماوات وما في الارض، آن راهی که الذي، آن که مرعور است، ما في السماوات، آن چی که در آسمان هاست، و ما في الارض، آن چی که در زمین است. الا آگاه باش، الى الله تصير الامور، خاص به سوی الله باز میگردد الامور، همه کارها، همه کارها به الله باز میگردد. فقط یک نوع امتحان است که الله جل جلاله ما شما را در اینجا قرار داده است. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم و الکتاب المبین، انا جعلنا قرآنا عربیا لعلكم تعقلون. سوره مبارکه زخرف از جمله سوره های مکی است، دارای 89 آیه، در ترتیب نزولی 63 سوره است و در ترتیب مصحف 43 سوره است. این سوره مبارکه طوری که معلوم است که هدف عمومی سوره های مکی همانا دعوت به سوی توحید الله جل جلاله، قبول رسالت پیغمبران و ایمان به زنده شدن بعد از مرگ است. سوره مبارکه همین مطالب را برای ما شما پیشکش میکند و در تثبیت آن برای ما شما پیام میدهد. سوره مبارکه اگر خلاصه بکنم، تعریض به اثبات مصدر وحی و صدق این کلام که بان حضرت صلی الله علیه و سلم نزول یافته، اثبات دلائل قدرت الله جل جلاله که از توجه به این جهان و گیتی به دست می آید. ارگا ما این ساسمان و کوها و زمین را مشاهده بکنیم، به عظمت الله جل جلاله پی می بریم. و خداوند متعال برای ما شما چارپاین و مواشی را چی کرده؟ او را در خدمت ما شما قرار داده تا با دیدن در این بیندیشیم. در بر می گرفت سوره مبارکه از اوضاع مجتمع جاهلی و خرافاتی را که اونها داشتند، از جمعه ایست که دختران را به الله جل جلاله نسبت می دادن که اینا بنات الله جل جلاله هستند. این خرافاتشان را هم به ما تذکر می داد که خودشان چنین کار را می خواد که به الله دختر را نسبت می داد، باز به خودش که دختر داده شد رویش سیاه می گردد. سخن می گد سوره مبارکه از دعوت ابراهیم علیه السلام، به اختصار در ضمن براءت آن از شرک و اوثان. سوره مبارکه بیان می کند رد نسبت های ناروای مشرکین را در رابطه با نبوت پیغمبر خدا علیه السلام، که چرا در خانه پولدار این وحی نازل نشد که آمد در خانه یک فقیر نازل می شود. سوره مبارکه جهت توضیح مطلب فوق به ذکر قصه موسی علیه السلام و فرعون را تثبیت میکند تا نتیجه مادیت و معنویت را واضح بکند. سوره مبارکه ختم می شود و بیان بعض احوال آخرت و شدائد آن روز در زم احوال اشقیا و بدکاران را به ما شما تجسیم می بخشد. سوره مبارکه نامش از آیه 35 سوره گرفته شده که باز هم در حقیقت ذکر خاص بر عام است. بسم الله الرحمن الرحیم. مجموع سوره مبارکه از نظر کلماتش 833 است و مجموع حروف سوره مبارکه 3400 می باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم. الله اعلم بمراده. و الکتاب المبین. قسم است به کتاب واضح. قسم است به کتاب واضح. و برای قسم و جواب آن انا جعلناه قرآنا عربیا. مسلما ما گردانیدیم این کتاب را قرآنا عربیا، قرآن به زبان عربی. لعلكم تعقلون، تا شما بفهمید و در آن بیاندیشید. و انه فی ام الکتاب، و به تحقیق این کتاب ثبت است. فی ام الکتاب، در مرجع کتاب ها که لوح محفوظ است. لدینا، نزد ما، لعلی حکیم، نزد ما بلند پایه و والا مقام و با حکمت است. این کتاب فی ام الکتاب، در لوح محفوظ است. ام را چرا مادر، مادر را چرا ام میگوید؟ با خاطری که مرجع برای طفلش است. این قرآن کریمی که در اختیار تو فعلا نازل شده است، مرجع اصلیش در کجاست؟ در لوح محفوظ است. در لوح محفوظ هم اتو عادی گذاشته نشده. لدینا لعلی حکیم، نزد ما برتر، نزد ما برتر و دارای مقام و ارزشی است، بسیار گرامی است، حکیم و با حکمت است. با این بیانی که کتاب در لوح محفوظ و نزد الله دارای قدر و منزلت است، افنضرب عنکم، آیا باز میگردانیم از شما از ذکر این قرآن را صفحا ایرز کنان؟ ان کنتم قوما مسرفین، از این سبب که هستید قومی از حد گذرنده. کمک اگر وقت هم نوشت دقیق شوید در روایت ها، کمک جنجالی وارست. افنضرب عنکم، آیا باز میگردانیم از شما از ذکر این قرآن را؟ افنضربو به معنای افنصرف و عنکم، آیا از شما باز داریم و منصرف سازیم این پیام الهی را بعد از اینکه بر شما آمد؟ صفحا از جهت اعراض کنن. چرا؟ ان کنتم قوم مسرفین، از این سبب که هستید قوم از حد گذرنده. این قرآن را از پیشتان پس بگیریم به خاطری که به ایمان نمیارین و غیر مرجع و مرجع قبولیت خود قرار نمیده. یا صفحه به معنای جانب و طرف چیزی است. در اینجا صفحه را دو تعبیر کرده میتونیم. آیا باز میگیریم از شما قرآن کریم را صفحاً به خاطر ترکتان، اعراضتان از این کلام، به خاطر که شما قومی از حد گذرنده اید. در اینجا تهدیدی میشود. یا ای که افنضرب عنکم، شما را دور میتیم به طرف از این قرآن کریم. صفحاً به معنی عفواً، از جهت عفو و گذشتی که الله به شما داده، با وصفی که ان کنتم قوما مسرفین، شما قومی هستید از حد گذرنده. و کم ارسلنا من نبیین، و بسیار فرستادیم پیغمبری را، فی الاولین در گذشتگان، و ما یأتیهم و نمی آمد به ایشان من نبیین هیچ پیغمبری، الا کانوا به یستهزئون، مگر بودن که به او استهزا و تمسخر می کردن. نتیجه استهزا چی شد؟ فاهلکنا، پس ما هلاک کردیم، اشد منهم، سختر از ایشان را، بدشان از روی قوت، و مضا مثل الاولین، و گذشت داستان عجیب پیشینیان. داستان عجیب پیشینیان در سوره های گذشته تیر شده. ولئن سألتهم، و قسم است اگر بپرسی مردم را، من خلق السماوات والارض، کی آفرید آسمان ها و زمین را؟ لیقولن، خام خامی گوین، خلقهن العزیز العلیم، آفرید آسمان ها و کائنات را ذاتی که غالب است، العلیم و دانا هست. الذی جعل لکم الارض، از طرف خداوند برشان گفته می شود. الذی وی آن است، جعل لکم الارض، که گردانید برای شما زمین را، مهدن، فرش، و جعل لکم فیها سبولن، و گردانید برای شما در آن راه ها را، لعلکم تهتدون، تا شما راه یابید به سوی مقصود. والذي نزل من السماء وان ذاتي كنازل كد از آسمان ما ان ابرا بقدر و اندازه ضرورت فانشرنا به بلده ميتا پس زنده گردانیدیم به آن زمین مرده را کذالک تخرجون امین رقم بیرون آورده می شوید از قبرها والذی خلق الازواج کلها وان ذات عظیمی که آفرید جفتها را تمامیش و جعل لکم من الفلک و ساخت برای شما از کشتی والانعام و شارپان ما ترکبون آنچه که سوار می شوید بر بالای آن لتستو تا برابر بنشینید علی ظهوری بر پشت آن ثم تذکروا باز یاد بکنید ثم تذکروا باز یاد بکنید نعمت ربکم احسان پروردگارتان را اذا استویتم وقتی که سوار شوید علیه بروید و تقول بگوید سبحان الذی پاک و منزه آن ذاتی که سخر لنا هذا مسخر کرد برای ما این مرتبه را و ما کنا له مقرنین و نمودیم به آن توانا و انا الی ربنا لمنقلبون و یقینا ما به سوی پروردگار خود بازگشت داریم. حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه می فرماید که ان النبی صلی الله علیه و سلم کان بود پیغمبر خدا علیه الصلاه و السلام اذا وضع رجله فی الرکاب انگامی که پای خود را در رکاب میگذاشت میگفت بسم الله و اذا استوا وقتی که آرام میگرفت بر مرکوبه قال میگفت الحمدلله علی کل حال الحمدلله علی کل حال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. پیغمبر خدا علیه الصلاه و السلام ایرا میگفت بنان ار کدامتان انگامی که در موترم سوار میشین نو که پایتان بلند میکنین بسم الله بعد از وقتی چوکی شوشتین میگه الحمدلله على كل حال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وإذا أنزلتم من الفلك انگامی که پایین میشین از کشتی یا از شارپای یا از موترتان فقول بگید اللهم انزلنا منزلا مبارکا و انت خیر المنزلین. امام ثعلبی و داوود طیالسی حدیث را روایت میکنه و امام قرطبی هم در جلد 16 حدیث را آورده است. و جعلوا لله من عباده جزءا و جعلوا له و گردانیدن مقرر کردن له مر الله جل جلاله را که نعمتها را برشان داده من عباده جزءا از بندگانش اولاد را از بندگانش برش اولاد مقرر کرده. ان الانسان لکفور مبین یقینا گوینده این سخن لکفور مبین کفران کننده آشکار است. یقینا این انسانی که چنین سخن را به الله میگوید بسیار ناسپاس آشکار است. ام اتخذ مما یخلق بنات آیا گرفت الله جل جلاله از مخلوقات خود دختران را و اسفاکم بالبنین و برگزید برای شما پسرها را. عجیب است برای خود چیزی بسیار کوچک را میگیرد و برای تو چی میکنه؟ دختر تو برای خود دختر را قبول نمیکنی و به الله دختر را باز میدی. خودش با واسطه که خالق است و کلگی را بچه برای خودم انتخاب میکرد. ام اتخذ آیا گرفت الله جل جلاله مما یخلق بنات از مخلوقات خود دختران را و اسفاکم بالبنین و برگزید شما را به پسران. چه رقم و اذا بشیر احدهم چون مجده داشت و یکی از ایشان را به مادر ولی الرحمن و تولد آنچی گردانیده است برای خداوند متعال مثلا مانند ظل وجهه مسودا گردد روی از او سیاه و هو کظیم و او لامالام و پر شود از غم و اندوه و هو کظیم در حالی که از غم پر می شود گلویش نفسش به گلونش می رسد و رویش سیاه می شود و اما انسان می شود به الله نسبت می دهد چی را دختران را. او من یونشأ فی الحلیتی آیا آن که پرورش داده می شود در زور زیور و هو فی الخصام غیر مبین و حالا که او در مخاصمه اظهار کننده حجت هم نباشد باز هم لیاقت فرزندی به الله را داشته باشد. شما دختران را به الله نسبت می دهید. او دخترایی که در زیور پرورش پیدا می کند. در زیور که پرورش پیدا کرد دفاع از خود کرده نمی تواند. یا به عباره دیگری. اما اشیای زینتی خود را از شرم به دیگران نشان داده نمی تواند. و از طرف دیگری در مخاصمه که حاضر می شود دلیل هم گفته نمی تواند. یکی از مخلوق ضعیف و لطیف را به الله نسبت میدهیم و برای خود چی قوی میدی؟ بچه بسیار تندرست و قوی و ای را برای خود نسبت میدی؟ بنان این بدبختی از اینها را ثابت میکند. و جعل الملائکه و مقرر کردن مشرکان ملائکه را الذین هم عباد الرحمن، آنانی که بندگان الله جل جلاله و بندگان ذات مهربان هستند، اناسن زنان، از جان خود به اونا عنوان زن دادن. فرسانشان بگو ای پیغمبر اشهد خلقهم، آیا حاضر بودن در وقت آفرینش ملائکه اینا خبر داشته باشند؟ ستکتب و شهادتهم، اکنون نوشته میکنیم گواهی ایشان را، و یسالون و پرسیده میشوند از این موضوع، از این موضوع پرسیده میشه که تو ملائکه دخترای خداست، دوم آیا دخترها هستن، تو حاضر بودی؟ الله جل جلاله در آیه گذشته و آیه های قبلی برای ما شما این موضوع را توضیح داد که هر آنچه که دارین از نعمت های الهی در حقیقت لطف و کرم و خداوند متعال نصیب حال شما گردیده، و هر گاهی که از نعمات الهی استفاده میکنین باید تسبیح الله جل جلاله را یاد بکنید، ولی با وصف از او هم انسانهای نابکاری به الله جل جلاله نسبت دادن دختران را، و از بدترشی که ملائکه الله را دختران خدا تلقی نموده و آن را به الله نسبت دادن. بعد از رد ای عقیده و ننگ پنداشتن چنین عقیده برای یک انسان، الله می فرماید که نباید بانتراشی بکند یک انسان، و از جمله بانتراشی های انسان یکم ای بود که اگر ذات مهربان نمی خواست ما چنین سخنی را نمی گفتیم و با الله کسی را شریک نمی کردیم. الله رد میکنه ای عقیده و ای قولشان را و می فرماید که و قالوا و می گویند مردمای مشرک و بیدین لو شاء الرحمن، اگر می خواست ذات مهربان ما عبدناهم، ما ملائکه را عبادت نمی کردیم، ما بتان را عبادت نمی کردیم، الله خواست و ما عبادت نمودیم. الله میگه که ما لهم بذلک من علم، نیست ایشان را به این گفته ایشان من علم کدام دانشه کدام اصلی، اینهم الا یخرسون، نیستن ایشان مگر این که دروغ میگن و تخمین میکنن، علمشان در رابطه و تقدیرات الهی نرسیدن، امام مردم از تقدیر الهی سوء استفاده میکنن و به خاطر از اینکه خود را بیرون بکشد به اعمال ناشایستی خود دلیلی پیدا بکند میگن که اگر ذات مهربان نمیخواست ما عبادت غیر الله را نمیکردیم. ما لهم بذلک من علم، نیست ایشان را به این گفته به این دستاویز کدام علمی، زیرا کسی چیزی را نمیداند چگونه او را دستاویز خود تلقی میکند، نیستن اینها مگری که دروغ میگویند. تخمین را به معنای دروغ به خاطر از این ترجمه می شود که غالبا تخمین ها غلط می برد، بنابراین به اساس زیاد بودن غلطیش این کلمه به معنای دروغ هم می شود ترجمه شود. اما آتینا هم کتابا، آیا دادیم ایشان را کتاب؟ زیرا ما لهم بذلک من علم، نشود که اونا بگه که نه ما علم داریم بینیم. الله جوابشان می ده که ام آتینا هم کتابا، آیا دادیم ایشان را کتابی من قبلیه پیش از قرآن کریم، و هم بهی مستمسکون، پس ایشان به آن کتاب مستمسکون چنگ می زدن و آن را قبول می کردن. آیا چنین نکته دارن؟ اگر کتابی داشته باشن که به اساس از او کتاب دلیل خود را تثبیت بکنن، خب باز هم چاره خواهند داشت، ولی چنین کتابی خب ما بر اینها نازل نکردیم. بل قالو، بلکه گفتن که میگوین ان وجدنا وجدنا آباءنا، هر آن ما یافتیم آباءنا پدران خود را علی امت به یک راه و طریقه، و ان علی آثارهم مهتدون، و یقینا ما به نقش نقش قدم پدران خود مهتدون روان هستیم و از آن اطاعت میکنیم. پس دلیل نداشتن، به عوض دلیل تقلید محض و خشک را پیش کردن که اینا وجدنا آباءنا، هر آن ما یافتیم پدران خود را علی امت با اقراه و طریقه و دین، و اینا علی آثارهم، و یقینا ما با نقش قدم پدران خود مهتدون روان هستیم. آنچه که اونا کرده ما امور را تطبیق میکنیم، پشت دلیل و پشت کتاب و پشت اساسات نمیگردیم. بنابراین موضوع واضح شد که اگر قبلا گفته بودند که ما به خاطر ازی غیر الله را عبادت میکنیم که الله خواسته، از پیش گفته شد که آیا کتابی داریم، دلیلی داریم و به این کدام مرجعیت قائل میشین؟ نبودن جز یک تقلید کورکورانه.